पुरुष को भी चाहिए कि वह रज सवला स्त्री से स्पर्श और वार्तालाप ना करे तथा पूर्ण प्रयत्न करके उसके वस्त्रों का भी सहयोग ना होने दे। रज सवला स्त्री स्नान करने के पश्चात प्राय पुरुष की ओर दृष्टि ना डाले। सर्वप्रथम वह सूर्य देव का दर्शन करे, उसके बाद अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ब्रह्म कूर्च पंचगव्य का अथवा केवल दूध का पान करे। साध्वी स्त्री नियम पूर्वक शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन व्यतीत करे। आभूषणों से विभूषित होकर परम पवित्र भाव से स्वामी के प्रिय तथा हित साधन में संलग्न रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए नियमों से रहना चाहिए। वह आत्मरक्षा पूर्वक सुंदर आभूषण धारण करके वास्तु पूजन में तत्पर रहे। उसके मुख पर प्रसन्नता छाई रहे। बुरे आचार विचार की स्त्रियों से बातचीत ना करे। सूप की हवा से बच कर रहे। जिसके बच्चे हों होकर मर जाते हों अथवा जो बंध्या हो ऐसी स्त्री के साथ संसर्ग ना करें। गर्भिणी स्त्री दूसरे के घर का भोजन ना करे। मन में घृणा पैदा करने वाली कोई वस्तु ना देखे। डरावनी कथा ना सुने। भारी और अत्यंत गर्म भोजन ना करे। पहले का किया हुआ भोजन जब तक अच्छी तरह पच न जाए दोबारा भोजन ना करे। इस विधि से रहने पर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है। अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है या उसका निरोध हो जाता है। पति देव जब किसी कार्यवश घर के भीतर प्रवेश करें तो पतिव्रता स्त्री अंगराग आदि से युक्त हो शुद्ध हृदय से उनके पास जाए। तरुणी सुंदरी पुत्रवती ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा कोई भी क्यों ना हो परोक्ष में या सामने अपनी किसी सोत की गुणहीन होने पर भी निंदा ना करे। मन में राग द्वेष जनित मत सरता रहने पर भी सोतों को परस्पर एक दूसरे की अप्रिय नहीं करना चाहिए। स्त्री प्राय पुरुष के नामों का गान और प्राय पुरुष के गुणों का वर्णन ना करे। पति से दूर ना रहे। सदा अपने स्वामी के समीप ही निवास करे। निर्दिष्ट भूभाग में बैठकर सदा प्रियतम की ओर ही मुख किए रहे। स्वच्छंदता पूर्वक चारों दिशाओं की ओर दृष्टि ना डाले। प्राय पुरुष का अवलोकन ना करे। केवल पति के मुख कमल को ही हाव भाव से देखे। पति देव यदि कोई कथा करते हो तो स्त्री उसे बड़े आदर के साथ सुने। पति बातचीत करते हो तो स्वयं दूसरे से बात ना करें। यदि स्वामी बुलाए तो शीघ्र ही उनके पास चली जाए। पति देव उत्साह पूर्वक गीत गाते हो तो प्रसन्न चित्त होकर सुने। अपने प्रियतम के नृत्य करते समय उन्हें हर्ष भरे नेत्रों से देखें। पति को शास्त्र आदि में चतुरता विद्या और कला में प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनंद में निमग्न हो जाए। पति के समीप उद्वेग और व्याग्रता पूर्ण हृदय लेकर ना ठहरे। उनके साथ प्रेम शून्य कलह ना करे। स्वामी कलह करने के योग्य नहीं है ऐसा जानकर स्त्री कभी अपने लिए अपने भाई के लिए या अपनी सोत के लिए क्रोध में आकर उनसे कलह ना करे। फटकारने निंदा करने और अत्यंत ताड़ना देने के कारण व्यथित होने पर भी पत्नी अपने प्रियतम को भय छोड़कर गले लगाए। स्त्री जोर जोर से विलाप ना करे। दूसरे लोगों को ना पुकारे और अपने घर से बाहर ना भागे। पति से कोई विरक्ति सूचक वचन ना कहे। सती स्त्री उत्सव आदि के समय यदि भाई बंधुओं के घर जाना चाहे तो पति की आज्ञा लेकर किसी अध्यक्ष के संरक्षण में रहकर जाए। वहां अधिक काल तक निवास ना करे। शीघ्र ही अपने घर लौट आए।